kolata na kini koyo ikeseni mama kobatele lo kwezali mayele ya moto tobandaka na ya boyete mwana mama tozalaka vraiman lokola bapapasaba kaka sema solo ya bato boyimelinga bolingo Yeah.